de bună credință. Cei care vor vota moțiunea de cenzură înseamnă că trădează Partidul Social Democrat. Dan Nica este noua propunere a României pentru postul de comisar european după ce candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă. PSD are însă și o variantă de rezervă. Danica rămâne propunerea în continuare, pentru că Danica este liderul delegației europarlamentarilor PSD. Și Ungaria a sesizat Consiliul Europei în cazul cimitirului din Valea Uzului din județul Harghita. Budapesta cere un raport. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția a depus moțiunea de cenzură la Parlament. Printre cei care au semnat documentul se numără și 4 reprezentanți sau afiliați ai PSD. Pentru debarcarea executivului sunt necesare 233 de voturi. În cazul în care este adoptat, documentul ar duce la căderea cabinetului. Calendarul moțiunii va fi decis în această dimineață într-o ședință a birourilor permanente ale Parlamentului. Aseară, conducerea legislativului a eșuat în încercarea de a stabili calendarul moțiunii de cenzură. Manuela Nicolescu. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat că moțiunea este semnată de parlamentarii PNL, USR, PMP, ALDE, Pro-România și UDMR. Au mai semnat pentru această moțiune de cenzură 2 deputați ai minorităților naționale, 4 parlamentari ai PSD și 1 deputat independent. Viorica Dăncilă nu merită o funcție atât de importantă în stat, a declarat deputatul USR Stelian Ion. El a spus că actuala guvernare este, citez, rușinea României, iar Viorica Dăncilă se teme de acțiunea opoziției. Moțiunea are cele mai mari șanse să treacă. Doamnei premier Viorica Dăncilă îi este frică de această moțiune de cenzură. UDMR a semnat și va vota moțiunea de cenzură și există suficiente semnături pentru a alcătui o nouă majoritate în Parlament, a declarat la rândul său Ceche Otilo, liderul grupului UDMR din Senat. Din punct de vedere scriptic, există numărul de semnături necesare pentru o altă majoritate, pentru o altă formulă politică. Rămâne ca acest lucru să fie dovedit și faptic. Toți parlamentarii pro-România au semnat și vor vota moțiunea de cenzură, a declarat deputatul Daniel Constantin. Nu am fost foarte interesați de textul moțiunii de cenzură, așa cum știți. Cred că demersul de a vota moțiunea, de a schimba acest guvern este mai important decât un text. Avem nevoie la nivelul Guvernului României să aducem profesioniști. Moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă a fost semnată de 237 de aleși. Printre aceștia, fostul deputat PSD Mihăiță Găină, în prezent neafiliat, fostul senator PSD Emanuel Savin, acum independent, deputatul PSD Marius Bota și senatorul afiliat PSD Ioan Justin Talpoș. Parlamentarii PSD care votează moțiunea de cenzură au fost avertizați de premierul Viorica Dăncilă. Cei care vor vota moțiunea de cenzură înseamnă că trădează Partidul Social Democrat, trădează eforturile tuturor colegilor din partid, trădează speranța primarilor care vor să-și implementeze proiectele care au venit în fața electoratului, trădează stabilitatea acestei țări. Și eu cred că acest lucru nu poate fi trecut cu vederea. Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au programat în această dimineață de la 10:30 o ședință pentru a stabili când va fi citită moțiunea de cenzură și când va fi votată. Îl ascultăm pe președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Tot noi să fim acuzați pentru că dânșii au depus moțiunea pe înseratea, ca să nu spunem noaptea, dar putem să propunem la ora 7 dimineața un BPR, ca să nu mai fie noaptea, să fie dis de dimineață. Nu, este o mascaradă, se joacă cu această moțiune, dânșii nici nu participă ca să facem calendar. Marcel Ciolacu a adăugat că nu l-ar deranja dacă moțiunea de cenzură ar fi dezbătută și votată chiar în acest weekend. De ce ați fixa o dezbatere și vot pe moțiune într-o zi de sâmbătă sau nică în condițiile în care doamna Dăncilă, de nenumărate ori, și suntem noi martori, a susținut că aveți majoritate? Dar de ce să nu susținem? Dar nu au zis dânsii că au toate voturile și absolut tot, dar de ce să nu facem sâmbătă și duminică dacă e atât de mare urgență? Țipă că trebuie urgent să scăpăm țara. Am făcut urgent să scăpăm țara dacă e asta problema. Acum îi văd că nu participă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Partidul de guvernământ îl propune pe Dan Nica pentru postul de comisar european după ce candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă. Dacă îi se cere însă, PSD are și o propunere de rezervă. O femeie, pe Gabriela Ciot, a anunțat Viorica Dăncilă aseară după ședința Comitetului Executiv. Danica rămâne, pentru că, așa cum știți, am făcut două propuneri, un bărbat și o femeie, pentru comisar european. A fost Rovana Plumb, Danica rămâne propunerea în continuare, pentru că Danica este liderul delegației europarlamentarilor PSD. Bineînțeles, noi am luat o rezervă, avem și o femeie, dacă se va cere acest lucru, pe Gabriela Ciot, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene. Întrebat ce le recomandă pentru portofoliul transporturilor în noul executiv de la Bruxelles, Danica a invocat faptul că este coordonator în comisia care se ocupă de tot ce înseamnă economia Uniunii Europene. Eu sunt coordonator în Comisia ITRE. ITRE este comisia care se ocupă de tot ceea ce înseamnă economia Uniunii Europene, mai puțin agricultura și, evident, transporturile. Dar foarte multe dosare le-am avut împreună cu cei din transporturi și le-am de la Comisia de Transport și le-am făcut împreună. De exemplu, emisiile de dioxid de carbon pentru tot ceea ce înseamnă transport, partea de fond european de coeziune, tot ceea ce a însemnat lucruri care au fost de competențele ambelor comisii, eu ca și coordonator le-am gestionat din partea comisiei. Noul candidat insistă că la momentul actual nu are vreo problemă penală. Fostul ministru al comunicațiilor susține că va explica în legislativul comunitar de că faptele de corupție pentru care a fost acuzat, inclusiv în afacerea Microsoft, s-au prescris. Liliana Nicolae. Danica a fost ministru al comunicațiilor în guvernul Năstase și ministru de interne și vicepremier în guvernul Boc. Din nou, ministru al comunicațiilor în guvernul Ponta. A fost cercetat în dosarul Microsoft, însă, între timp, faptele s-au prescris. Din 2014 este europarlamentar. La Bruxelles a făcut în plenul Parlamentului declarații controversate în legătură cu procentul celor achitați după ce au fost trimiși în judecată pentru corupție. El spunea anul trecut că, citez, 98% din cei trimiși în judecată pentru corupție au fost achitați în România, deși procentul real e de doar 10%. Danica s-a aflat alături de Rovana Plumb pe lista cu propunerile României pentru funcția de comisar european, listă trimisă de Viorica Dăncilă la Bruxelles luna trecută. Președintele desemnat al Comisiei Europene i-a transmis atunci premierului Viorica Dăncilă că cele două propuneri ar vulnerabiliza Comisia la votul din Parlamentul European. Cu toate acestea, Dăncilă a refuzat să trimită o altă nominalizare. Și președintele Klaus Iohannis i-a comunicat Vioricăi Dăncilă că cele două propuneri sunt proaste și vor fi respinse. Premierul Viorica Dăncilă nu crede că Danica riscă să fie respins de Parlamentul European. Nu cred că va avea probleme. Dacă vorbim, putem să spunem că și domnul președinte are probleme pentru că a fost implicat într-un dosar cu casele. Dar eu cred în prezumția de nevinovăție a fiecăruia până când acest lucru va fi dovedit din punct de vedere juridic, iar eu știu că judecata se înfăptuiește de către judecător. Da, judecătorul nu a putut să judece și să dea o decizie în instanță pentru că faptele s-au prescris. Noi nu știm în acest moment dacă Danica a fost sau nu vinovat de acuzațiile. Domnul președinte Iohannis, știm sigur ce s-a întâmplat cu casele sau ce nu s-a întâmplat. Șefa guvernului a declarat că va trimite către Comisia Europeană propunerile pentru funcția de comisar european, Danica și Gabriela Ciot, până la sfârșitul acestei săptămâni. Premierul a precizat că nu l-a informat deocamdată pe președintele Klaus Iohannis, pentru că mai întâi vrea să trimită propunerile la Bruxelles. Vă reamintesc, șeful statului a invitat-o astăzi la Palatul Cotroceni pe Viorica Dăncilă pentru discuții legate de propunerea României pentru postul de comisar european. Premierul a anunțat însă că nu se va prezenta la întâlnirea cu Klaus Iohannis. Ungaria s-a adresat Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Budapesta cere un raport în cazul cimitirului din Valea Uzului din județul Harghita. Ungaria se plânge că primăria dărmănești a construit cruci din beton peste mormintele unor soldați maghiari și propune ca cimitirul să fie readus la stadiul inițial. Iulian Unghi. În primăvara acestui an, primăria Dărmănești a delimitat o parcelă românească parțial peste mormintele nemarcate ale unor militari maghiari. Acolo au fost ridicate 50 de cruci de beton în memoria unor soldați români necunoscuți și un monument. În iunie, câteva mii de cetățeni au forțat cordonul de jandarmi și au pătruns în cimitir pentru a participa la slujba de sfințire ortodoxă a parcelei românești. Ungaria așteaptă de la Comitetul de Miniștri să stabilească printr-un punct de vedere unitar faptul că primăria Dărmănești și-ar fi depășit atribuțiile și a construit cruci de beton peste mormintele unor soldați maghiari, susține Otilo Tilki, membru al delegației Ungariei în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Tilki a mai adăugat că Ungaria speră, în baza unei declarații unitare a Comitetului de Miniștri și în readucerea cimitirului la stadiul inițial. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, o zi mai caldă decât ar fi normal pentru această dată, chiar deosebit de caldă în orele amiezii în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade pe litoral și 32 de grade în lunga Dunării. Vântul va sufla mai tare la munte și local în Moldova, Dobrogea, Banat și Crișana. O zi frumoasă astăzi în București, cu vreme deosebită caldă pentru începutul lunii octombrie, soare și o maximă care va ajunge la 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, rezultat neverosimil aseară în Liga Campionilor. Bayern München a câștigat cu 7-2 pe terenul finalistei ediției precedente, Tottenham. Englezii au deschis scorul în minutul 12 prin Son, dar bavarezii au egalat după numai 3 minute și au trecut în avantaj chiar înainte de pauză. Gnabry a reușit apoi o dublă în minutele 53 și 55 și filmul gazdelor s-a rupt, chiar dacă Harry Kane a redus diferența dintr-un penalty. Defensiva lui Tottenham a fost la pământ și până la final Gnabry a mai marcat de 2 ori, iar Lewandowski a reușit și el dubla. În aceeași grupă, Steaua Roșie Belgrad a revenit de la 0-1 la pauză și a învins-o cu 3-1 pe Olympiacos Pireu. Grecii au rămas în 10 din minutul 58, sârbii au egalat și au răsturnat rezultatul în ultimele 5 minute de joc. Real Madrid a remizat pe Bernabeu cu FC Bruj după ce a fost condusă cu 2-0 la pauză. Și aici oaspeții au încasat un cartonaș roșu în minutul 84, căpitanul Former, și spaniolii au egalat imediat, 2-2. Paris Saint-Germain s-a desprins în clasamentul grupei după ce a câștigat la Istanbul 1-0 cu Galatasaray. Icardi a marcat primul său gol pentru parizieni în debutul reprizei secunde, iar Florin Andone a intrat la turci în ultima jumătate de oră. Juventus a trecut cu 3-0 de Bayer Leverkusen, Ronaldo a marcat ultimul gol, în timp ce Atletico Madrid s-a impus cu 2-0 în deplasare la Lokomotiv Moscova. În fine, Manchester City a învins-o tot cu 2-0 pe Dinamo Zagreb, iar Atalanta Bergamo a suferit o nouă înfrângere, 1-2 acasă cu Shakhtar Donetsk. Sub privirile lui Mircea Lucescu, aflat în tribună, ucrainenii au revenit de la 0-1 și au marcat golul victoriei în minutul 95. Diseară se vor juca și celelalte 8 meciuri din etapa a doua a Ligii Campionilor, cap de afiș FC Barcelona, Internaționale Milano. Da, meciuri tare aseară în Liga Campionilor, dar voiam să vorbim aici foarte scurt și despre inițiativa Federației Române de Fotbal de a umple cu copii Arena Națională la meciul din 15 octombrie cu Norvegia. După cum știm, stadionul nostru a fost suspendat accesului suporterilor după incidentele Tembele de la meciul cu Spania. A, deci nu are legătură că am fost noi doi la meci, nu de asta au suspendat. Nu, domnule, au fost un grup acum de susținători ai echipei naționale, unii care se îmbracă în negru și stau la peluză și fac tot felul de mescambe pe acolo. Și strică toate sărbătorile posibile. Exact. Și din cauza comportamentului lor la acel meci a fost suspendat terenul propriu al echipei naționale de fotbal, iar federația a venit cu această idee care este acceptată de UEFA de a permite accesul copiilor sub 14 ani la meciuri cu porțile închise. Și a lansat un apel către cluburi de fotbal și școli pentru că trebuie fiecare grup de minim 10 copii să fie însoțit de cel puțin un adult. Cel puțin. Păi da. Să facem grupuri de 10, uite, cu 3-4 adulți, găsim 10 copii. Trebuie să fie ori fie antrenor de fotbal la o școală de fotbal, fie profesor. Și la fiecare 10 copii, deci dacă sunt 30 de copii, 3 profesori. Aha. Păi nu suntem noi profesori de ceva? Am putea să fim. Băi, și înțeleg, s-a dat vineri, a apărut inițiativa asta a federației, meciul la 21:45. Zic, bă, se termină, și noaptea. Se termină târziu, că asta e, așa e programat, n-ai ce să faci. Și zic, bă, nu cred că, na, cine o să meargă, probabil câțiva copii de ăștia mai măricei de gimnaziu, câțiva profesori. Mă înțeleg, am vorbit ieri cu mai mulți prieteni care mi-au zis că la ei la școală e bătaie, se fac liste. Ce mișto! Băi, și adevărul e că ar fi o chestie foarte tare dacă chiar s-ar umple Arena Națională și ar fi 50.000 de copii ce sub 14 ani cu profesori acolo, mi s-ar părea... Genial. Poate se dezlănțuie aia mici, îți dai seama, rup scaunele, fac nebunie pe acolo, aruncă cu acadele. Da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Trecut de două noapte, când străpunge liniștea, o bătaie repetată, insistând la ușa mea. Credeam că rămăsese descuiat, mai devreme așa era, dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubea. Și mă îndrept spre ușă, să mă uit pe vizor, tu îți cauți cheia să te aștept. Nu mai ești binevenită, am deschis doar să te întreb.